ятфэнэрэшъ. Шъо байхэр шъузфэсакъышъ. Шъо цӏыф байхэр шъукъэдэкъ. Насыпын шъагъоу къышъулъэӏэсыщтым пае шъугъ ыкӏи шъупыхь. Шъуимылъку шъугъэ. Хъунэхэми шъущыгъынхэр ашхыгъэх. Шъуидызщи шъутыжьыни улъыигъэх. Ахэмэ яулъыигъэ шъухьатэу къышъупаупчыщт, шъупкъыри ыгъэкӏодыщт. Машӏом зэрегъэкӏодрэм фэдэу. Мы дунаим яужырэ мафхэм мылъку шъугъоигъэ. Ӏоф шӏакӏохэу шъуихьасэхэр зыхыжьыгъэхэу, лэжьапкӏэ зэшъумытхэу къэжъугъэнагъэхэр шъуагъэмысэзэ къэкуох. Хынакӏохэм якомакъэ зиусхьан сэвэгъоф ытхьакӏумэхэм анэсыгъ. Мы дунаим ахъщабэ зытежъугъэкӏуадэу, зыжъугъэтхъэжьэу шъущыпсэугъ, шӏуабзынэу агъэшхыгъэ былым фэдэу шъузышӏуабзыщт мафэм пае псэкӏодышӏынымкӏэ зыжъугъэшхэкӏыгъ. Шъыпкъагъэ зиӏэцӏыфыр жъуамыси шъуукӏыгъэ, ар шъо къышъупаупчыжьыгъэп. Шъыӏагъэ зибгъэӏэнымрэ тхьэлъэӏунымрэ. Арышъ шъухэр зиузхьаныр къэкӏожьыфэ шъыӏагъэ зижъуаӏ. Мэхъумэщым чӏыгум хипхъэгъэ чылапхъэ лъапӏэр къэкӏэу лэжьыгъэ охъуфэ зэрэпаплъэрэм шъуеплъ. Ыпэрэ ощхыри ыужырэ ощхыри къещхыфэ шъыӏагъэ иӏэу пэплъэ. Джащ фэдэу шъори шъыӏагъэри гупытэныгъэри зижъуаӏ. Сыда пӏомэ зиузхьаныр дунаим къызыкӏоищт мафэр къэблэгъагъ. Шъухэр шъузыфэмытхьаусых. Тхьам шъуимыгъэмысэным пае цӏыфхэм хьукум атешӏыхьэхэрэр пшӏоӏупэм ӏут. Шъухэр зиузхьаным ыцӏэкӏэ къэгущыӏэгъэ пегъэмбархэм шъыса тешъух. Къина щэчы зэхъум щэӏагъэ зэрагъэӏагъ. Теубытэныгъэ зиӏэхэр сыхьат мафэ ижьагъэхэу тэӏо. Пегъэмбар аюбэ итеубытэныгъэ икъэбар зэхэшхыгъэ. Ау жыпхъэм зиусхьаным ащ шӏу къызэрегъотыжьыгъэри шъошӏэ. Сыда пӏомэ зиусхьаным гукӏэгъуныгъэшхо иӏ ыкӏи ыгу къытэгъу. Шъухэр зэкӏэ мапэу тхьаркӏо шъумышӏы. Уашъомкӏи чӏылъэмкӏи сыд щыщи тхьаркӏо шъумышӏы. Ары шӏо щытмэ жъугъэшъыпхъэжь. Хьау ары пшӏо щытмэ ари жъугъэшъыпхъэжь. Тхьам шъуимыгъэмысэным пае шъуащыщэу зыгорэм къины щэчмэ тхьам ерэлъэӏу. Зыгорэ гушӏомэ тхьэ щытхъу орэдхэр къерэӏох. Шъуащыщэу зыгорэ сымаджэмэ чылъ зэункӏэ минахьыжьхэм къярэдж. Ахэмэ зиусхьаным ыцӏэкӏэ дагъэ шъыфарэшӏи фэрэлъэӏух. Шъуашхъуныгъи яӏо тхьам елъэӏухэмэ сымаджэр хъужьыщт. Зиусхьаным ар къыгъэтэджыжьыщт. Псэкӏодышӏагъэми фэгъущт. Арышъ тхьам шъуигъэхъужьыным пае шъупсэкӏодхэр зы мадрэ мыпашъхьэ рерэлъхьэхи тхьам шъузэфэлъэӏуищ. Шъыпхъагъэ зиӏэ цӏыфым итхьэлъэӏу лъэкӏыныгъэ иӏ ыкӏи бэегъахъэ. Пегъэмбар Илъас дэщ фэдэу цӏыфэу щытыгъ. Ощх къемышхыным пае тхьам ишъыпкъэ елъэӏуи илъэсищрэ мэзихрэ чӏыгум ощх къытещхыгъэп. Етӏани тхьам елъэӏужьи тхьам ощх къыригъэщхи чӏыгум хэлъхэр къэкӏыжьынхэу ежьагъэх. Шъухэр шъуащыщэ зыгор шъыпкъагъэм игъогу течӏы хъумэ ар гъогу занкӏэм тезгъэхьажьэ мыр ерэшӏ. Псэкӏодышӏэ цӏыфэу игъогу пхэнкӏэм тетыр хэтым игъогу занкӏэм тезгъэхьажьэрэм адрэр чӏэныгъэм къыфишыжьынышъ. Псэкӏодыпэхэри къыфэгъущтых.